yara fayda etmiyor. Belli ki kalbinde başka, başka biri var. Ölüyorum onun için, zalim görmüyor. Belli ki aklında başka, başka biri var. Ölüyorum onun için, zalim görmüyor. Belli ki aklında başka, başka biri var. Bu kadar acıya dayanmaz yüreğim. Uğrunda ölsem de vazgeçmem gerek. Ne kadar sevsem de unutmam gerek. Yarimin kalbinde başka, başka biri var. Bu kadar acıya dayanmaz yürek. Uğrunda ölsem de vazgeçmem gerek. Ne kadar sevsem de unutmam gerek. Yarimin kalbinde başka, başka biri var. Bu aşkımı zalim görmedim. Çektiğim acının yok ki, yok ki tarifi. Gözlerimden akan akan yaşın sebebi. Yarimin kalbinde başka, başka biri var. Gözlerimden akan yaşım zalim sebebim. Yarimin kalbinde başka, başka biri var. Bu kadar acıya dayanmaz yürek. Uğrunda ölsem de vazgeçmem gerek. Ne kadar sevsem de unutmam gerek. Yarimin kalbinde başka, başka biri var. Bu kadar acıya dayanmaz yürek. Uğrunda ölsem de vazgeçmem gerek. Ne kadar sevsem de unutmam gerek.